سورت عادیات په دې سورت کې مقصد د انسان ناشکری بیان دی. الله چې انسان ډېر ناشکر دی نو منه کوي د ناشکری نه چې ناشکری مه کوه. ګوره حیوانات ستا تابع دي، اس اوښ ستا تابعداري کوي، او ته یو کمزور انسان یې د خپل مالک تابعداري دی نه کوي. دا ولې داسې کې د پیسو سره ډېره مینه ده، او دې ته نه ګوري چې سبا به مړ شي قبر ته ولاړ شي، د قبر نه به راپاسېږي، دا سینه به د الله کو لوکي په دننه څنګه ایمان کوم عمل به کوي دا به لره وباسي. ځمکه به وچوي انسان به ترې راوځي، د انسان سینه به وچوي اعمال به ترې راوځي، ایمان به ترې راوځي، هغه وخت به دې بې پته ولګي. ناشکري مه کوه انسانه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. الله فرمای قسم کوم از پاغا سونو باندې چې منډه وون کې دی ضبحه، او आवाज رستون کې دی په आवाज رستون سره په وخت منډه کې ضبحه د سنی आवाज ته وای. عادیات د عاد بن ماخوذه منډه ته وای، یعنی هغه سونه چې منډه وای. فالموریات قدها، پس الله فرمای ز قسم کوم په هغه سونه باندې چې ور رستون کې دی قدحن، او وای خپل خپل را په وهلو سره خپل په دې سمکه باندې وای دی کانی سره دی تارکول سره لګی ور تیر اوځي. کله چړی باندې چاس خیږي کان، او د پوخ سره باندې روان دي لاندې خپل ته ور نالونه د لاندې ور راوځي کانی سره جوړ لګی ور تیر اوځي. فالموریات قدها، پس قسم کوم ز په هغه سونه باندې چې بلون کې دی ور رستون کې دی د خپل خپل قدحن په سبب د وهلو د دی خپل حاصل معنا ده یقدحن قدحه چې وای خپل خپل را په وهلو سره. فالمغيرات صبحا، پس قسم ده پاغا سنو بانه چه حمله كون كده پو وقت صبحا كي. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. فأثرن به نقعا، پس رو چد كي پا دي وقت صبحا كي غبار لرا، او پا دي خبالا منده بانه غبار رو چد كي گرد غبار. فوسطن به جمعا، پس ننوزي پا دغا غبار كي جمعا دلتا دا دشمن دلتا ورننوزي. و به زمير دي عدو تمراجي ده فوسطن به ورننوزي د دې منډې په وجه باندې جمعا یو ډلې د دشمن ته. ان الانسان لربه لکنود، قسم په دې خبره ده چې ان الانسان لربه لکنود، یقینا انسان د خپل رب نه شکر مناسبت دار دی. ته وګوره اسونه او خان ځان وژني استاد ته بېداري کوي، دشمن یې په توره باندې وایي بیم ستا خبره مني، وږی تږی وایي بیم ستا خبره مني، څونه قوي حیوان. او حال دا ده چې ته ضعیف انسان کمزور یې، او د خپل لوی مالک خبره دینه مانی، دغه تابعداري نه کی، دغه تعهد نه کی. کائنات ستا تابع دي، او ته د خپل مالک تابعداري نه کی. د الله تعالی د بندنه دا ګيله کړه ده، یا بدی ول بیان کړه د شی وایا عیب ول بیان کړه. کنو دا انسان ته وای کنو الذي انسته الخصله الواحده من الاساء الخصال الكثيره من الاحسان، یو تکلیف ته د الله طرف اورس یم د ګنای نو غډیر احسانات الله یې کی. دې ته کنو دوی چې الله تعالی اوس احسانات کړي کړي کړي، خو یو تکلیف ته ورورسی کنه، هغه یو تکلیف یادې او ټول احسانات یې. زنانو کې دا صفت ده چې خاون اوس احسانات بکی همیشه، او چې لږ شاین تکلیف ته د خاون د لاس ورورسی ویل دې کور کې ما در سره خیر لیدل نه ده، ما را ایت من کې خیرن قد هغه په لکاو احسانات به ستیر کې شاته به گزارې. دا انسان بیماری هم ده، نه الله موږ د دینه منه کوي چې نه شکر مو جوړېږي، د الله شکر وکړي. و انه علی ذلک لشهید و انه لحب الخير لشدید و انه علی ذلک لشهید، او دا انسان په دې باندې گواهی ده، خپل نه شکرې گواهی ده په ځان پوي. و انه لحب الخير لشدید، او دا د محبت د مال لپاره سخت ده، د مال په محبت کې کنه د خیر د دنیا د خیر حاصلول ډېر سخت، غرونه بدله چپکی او دریاب کې بل دنه ور ودانګي د مال لپاره تقریبونه ډېر تیرول شي. د الله په طاعت کې لږ سات کې ورته کې لږ مړه په جماعت کې زه تیر کړ کنه میګان پر اخوري، او د دنیا په کار کې سار وختي څلور بجې په پاسې د شپې نه بجې برازي بلډوزري بچلي غټ غټ کارونه وکي، هیڅ پروا به نه. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. آیا پس دا نه پوهیږي دا انسان په دې کله چې را پاسول شي هغه سوچ چې قبرونه کې دي، هغه ورسته ته یاد نه دی انسان چې قبرونه ولا برا پاسي وحصل ما في الصدور، اور احکار بکړي چې هغه سچ سنو کې دي. تاسو نه کې چې کوم ایمان دې کوم کفر دې کوم حسد دې کوم محبت دې ټول برا کارش قبر به وځي تبه تر وځي، او سینه کې چې دنه کوم خبر دې به بهر الله راو بس. ان ربهم بهم يومئذ لخبير، یقینا رب د دیو په دیو باندې په دغه ورځ باندې خبردار دی. الله تعالی خبردار وسم خبردار دی په ورځ باندې، مطلب ټول اعمال ته معلوم دی راکاره به کید. ټول صورتونه دا خبره کوي چې انسان عمل بدره کوي، پته به ولګی چې څنګه وبو کی